Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tutumie pia fursa hii katika wakati huu mfupi tuweze kupata mawili matatu katika mafunzo yanayohusiana na dini yetu. Napenda katika wakati huu mfupi tuangalie kio cha habari kinachosema wasilatu litathiri ala alqulubi, njia na wasila, kwa maana ya njia ambazo zikitumika zinaweza kuziathiri nyoyo, njia ambazo zikitumika Waislamu wakazitumia zikaingia katika mfumo wa maisha yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, njia hizi zitapelekea nyoyo zetu kuathirika, na kuathirika kwa moyo kwa maana ya kwamba kulainika na kuondokana na ule ukavu, na vile vile kuwa ni moyo ambao ni haya wasalima, moyo ambao ni salama na uliokuwa hai. Kwa hiyo kuna njia ambazo ahlul ilmi wameziweka zinazoweza kumsaidia Muislamu moyo wake ukawa ni salama, ukawa ni mlaini pale ambapo yutla kitabu Allah, kinaposomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, moyo huo unakuwa uko hai katika kusikiliza na kuamka na kuwa tayari kubadilika katika yale ambayo yaliyosomwa katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya au hizi wasila ni katika mambo ambayo yamechukuliwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia hata kauli za aima wanawazuoni, na hata vile vile kauli za Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ziko nyingi, lakini hapa tutaanza leo na njia kadhaa, na kesho pia insha Allah tutaendelea pia na njia hizo. Njia ya kwanza ambayo ni miongoni mwa sababu zinazoweza kupelekea moyo wa mtu ukaathirika, yani ukabadilika ukatoka katika hali fulani. Jazakumullahu khair, tumepatikana takriban shilingi 1074,750. Allah walipeni kila la kheri na wazidishieni vipato vyenu. Tunaendelea. Njia ya kwanza ambayo inapelekea moyo kuwa hai, wanasema na wachuoni, ni jambo la al-ibtisama, ni jambo na linaloitwa al-ibtisama, kwa maana kutabasamu. Kutabasamu, tendo hili la kutabasamu. Na wao wanasema ahlul ilmi, al-ibtisamu kalmilhi fi ta'ami, yani tabasamu ni kama vile chumvi katika chakula. Utamu ule wa chakula wapatikana kwa kuwepo chumvi. Kwa hiyo uhai wa moyo wa mtu unapatikana miongoni mwa njia zake ni kuwepo na tabia hii ya mtu ya kutabasamu. Na jambo la ibtisam kama unavyoliona, tabasamu, tabasamu ni ishara ya kwamba mtu huyu kifua chake kimekunjuka. Tabasamu ni ishara ya kumuonesha mtu kwamba utu wake ukoje. Na tabasamu kama unavyosema ahlul ilmi ni ufunguo kwa mtu kupewa ya mtu. Ibtisam, tabasamu ni ufunguo kwa mtu kupewa ya mtu, kwamba unapoonekana wewe ni mubtasimun, ni mtu mwenye tabasamu na furaha katika mazungumzo ya mtu, basi ni vyepesi kwa mwenzako kuyatoa yale yote, yale magavu magavu yote, ukoko ukoko wote, na utoa atakupa, kwa sababu tayari ibtisam imefungua mlango wa kuyapokea ya kwako. Na hii ni ibada na pia ni sadaka. Ibtisam ni ibada, kwa maana ukiifanya kwa ajili ya Allah subhana tujar, unalipwa. Na vile vile ni sadaka, inakuzidishia jambo wewe, inakuzidishia malipo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliposema, fatabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, na tabasamu lako, kule kutabasamu kwako katika uso wa ndugu yako ni sadaka. Kule kutabasamu, mazungumzo wewe watabasamu, furahi yale mazungumzo anayozungumza wewe atia wasikia raha, wakunjua uso wako, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lileta basamu katika uso wa ndugu yako, ile ni sadaka unaitoa. Kwa maana ya kwamba lau mtu akawa ni abisul waji, amekunja uso masaa yote, wazungumza naye amekunja uso, sio kukunja uso kwa maana jua ni kali labda mtu haoni au macho yake ni yanasumbua, yani katika hali ya kawaida mtu huyo kakunja jiuso lake, wewe hata kuzungumza naye wasikia tabu, hauna ufunguo, yani hausikii raha kuzungumza naye, wasikia kama vile kuna hali fulani ya kikomo cha mazungumzo yako kinaishia mahala fulani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba lileta basamu unalitoa katika uso wa mwenzako, ile ni sadaka. Kwa hiyo ile sadaka unaoitoa kwa mwenzako, uso wake au uso wako unampelekea kwenye kifua chake kukunjuka, kukuambia ya kwake, na pia kukuzania wewe kheri, na kukujalia wewe katika minasulaha, katika watu wema na watengenezaji. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vinavyotengeneza moyo wa mtu ni kuwa mtu mubtasimun, ni mwenye kutabasamu mahala panapostahiki kutabasamu. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo ahlul ilmu wameitaja, na ni njia ukiangalia kathiru minan nas, wengi katika watu wanaidharau, watu katika watu wengi wanaidharau njia kama hii, wanaona kama vile ni jambo la ajabu ajabu, mimi niko serious na maisha yangu man. La, hii ni sadaka unaitoa mbele ya Allah ukitarajia utapata malipo. Njia ya pili katika njia ambazo ahlul ilmu wamezitaja za mtu kuathirika moyo ni albadu bisalami, kuanza kutoa salamu, yani wewe huo ni mwanzo kutoa salamu. Subhanallah, ukitazama haya maneno waona kabisa ya kwamba kuna sehemu nyingi tumekosa, na ndio maana qala Umar an-Nadi, anasema kharajtu ma'a ibn Umar, nilitoka mimi pamoja na Abdullah ibn Umar. Alitoka huyu Umar an-Nadi, alitoka na Abdullah ibn Umar wakitembea. Abdullah ibn Umar ni sahabi, anasema nilitoka mimi na Abdullah ibn Umar, fama laqiya saghiran wala kabiran. Abdullah ibn Umar hakukutana na mdogo wala mkubwa, illa sallama alayhi, isipokuwa alimsalimia, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Mdogo salamu alaykum wa rahmatullah, salamu mkubwa salamu alaykum wa rahmatullah. Albadu bisalam, kuanza kutoa salamu. Hata kama mtu ni hasimu wako, ni mgomvi wako, hata kama umemfanyia baya, hata kama akufanyia mabaya, ibda bisalam, wewe anza kumpa salamu. Salam ni ismu min asma'illah, ni jina miongoni mwa majina ya Allah, na ukiliangalia jina hili la asalam kwa maana ya amani, kwa maana unapompa mtu salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, maana yake unaonesha kati yako wewe na yeye, yani umeshamfungulia mlango kwamba wewe una amani, hauna tena tatizo na mtu. Lakini kawa salamu kwako wewe yatafutwa kwa remote au waisachi kama vile network vijijini, asili yako itakuwa wewe kila unapokutana na mtu uso wako umekunjana, yani wewe hata mtu wa mbali mgeni akifika hapa akikutizama tu, huyu mgomvi, huyu ni mgomvi, hata kama hajakujua, haujamdhihirisha chochote, hajakufanya chochote, lakini kutokamana na appearance yako tu, muonekano wako, wakuta watu wamekaa unakunja jiuso lako, wakuta watu wamekaa hutoi salamu, kwa mkubwa kwa mdogo huna heshima hiyo. Tasikia hata mgeni anauliza, jamaa muumini wa wapi huyu? Hapa hapa. Hii kana hatari. Wapita kama mtu akujui, lakini nasikia mtu anazungumza maneno kwamba huyu muumini wa wapi? Hapa hapa huyu. Ah! Basi ndio kupitana kisampuli hiyo. Utafikiri jiwe kwa jiwe vimepishana hiyo. Lakini ahsan ibda bi salam. Wewe anza kutoa salamu. Na Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anasema al-musafahatu tuzidu fil mawadda. Kupeana musafaha, yani mkono kwa mkono mkapeana salamu alaykum, salamu alaykum, kunazidisha mapenzi. Musafaha ule watu kupeana mikono kule, kunazidisha mapenzi. Kwa sababu wewe tayari unapompa mkono, Yani kana kwamba unafyonza vya kwako vyote ulivyonavyo wampa yeye. Na pia wamfungulia mlango mzuri kabisa. Ah, kwa jamaa kanipa na mkono huyu. Manake hana tatizo na wewe tena. Kwa hiyo vitu kama hivi pia ahlul ilmi wanavihesabu kwamba albadhu bisalam kwa mdogo na kwa mkubwa ni miongoni mwa vitu vinavyomwathiri mtu katika moyo. Emjalie wewe apite mkubwa ambao unamheshimu ni mkubwa sana. Ukashangaa akashuka, aliposhuka akatembea akakufuata, alafu akupa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emniambie wewe huyu mtu utamtafsiri vipi? Atabaki katika akili yako muda mrefu sana. Ah, ujamaa maskini, subhanallah, ni mtu mtaratibu, ni mtu mwenye heshima bana. Yaani utamwombea hata dua ambazo hata hujawahi kumwombea mtu yoyote. Zaheri. Kwa nini? Kwa sababu ameanza na salamu. Amewakuteni wachache amekusalimieni. Amewakuteni wengi amewasalimieni. Bali ameshuka kabisa kwenye kipando chake. Au kama alikuwa anatembea, amestop, amesimama, salamu alaykum Allah, salamu alaykum, salamu alaykum, salamu. Huyo akaondoka zake. Kitendo hichi kinaathiri kwenye nyoyo za watu sana. Kwa hiyo ni mafunzo haya tunajifunza kwa lengo la kutengeneza njia ambazo wengi katika sisi tunazihesabu ni tafiha, ni njia ambazo ni za kipuuzi. Haunaona kama vile ni vitu unavihesabu havina maana. Jambo lingine katika wasila la tatu ni aswamtu wa qillatul kalami illa fima yanfa. Ni aswamtu, kunyamaza, kunyamaza. Wa qillatul kalam, na uchache wa maneno. Illa fima yanfa, isipokuwa yale maneno yenye manufaa. Zungumza. Lakini wewe ni sahibu asamt, ni mtu mkimya. Yani wewe ni mkimya na pia una maneno machache, isipokuwa pale ambapo pana manufaa, panahitajika kuzungumza, wewe unazungumza. Na tufahamu ya kwamba neno zuri ni sadaka, wal kalimatu tayyibatu sadaqa, neno zuri ni sadaka. Kwa hiyo kumwambia mwenzako maneno mazuri, kumpa nasaha, kumkataza mabaya, haya maneno mazuri ni sadaka, hiyo unaipata. Lakini vile vile kama we hauna maneno, hauna cha kuzungumza, wewe kaa zako kimya, na hii ndio kheri kwako wewe, kwa sababu asakitu la yunsabu ilayhi alqawl. Mtu yoyote aliyenyamaza huwezi ukamwegemezea kauli yoyote. Mtu ambaye kanyamaza huwezi ukamwegemezea kwamba alisema kitu fulani. Amesema wapi katika nyamaza? Huyu ndiye aliyesababisha moto huu uamke. Amesema wapi hayo maneno? Ashakitu la yusnadu ila la yusabu ilayhi alqawl, haegemezewi kauli yoyote kwa sababu kanyamaza. Na hii aswamtu, kunyamaza, nisema hapa kwa maana ya kwamba pale ambapo pana manufaa. Sio wewe uko nyumbani, mtoto wako lafanya maovu, mkeo afanya maovu, panafanyika munkar, wewe umesema eti katika njia za kuathiri ni wewe kukaa kimya. Kuathirika nayo ni wewe kukaa kimya. Ah, hauwezi kumwathiri mtu akaathirika. Lakini lau utakapokuwa ni asamit, mkaaji kimya katika yale mambo yenye manufaa, ukawa umekaa zako kimya, kuna wakati ule ukimya wako unaathiri nyoyo za watu. Ukaaji wako wa kimya unaweza ukawasumbua watu, na unaweza ukawa ni darsun adhim, ni somo kubwa kwa yule mtu ambaye anayekutizama. Ukapunguza mazungumzo sana, qillatul kalam, ukawa na maneno machache na ukawa ni mwingi wa kunyamaza. Na hivi ndio ulivyokuwa muongozo wa salaf. Ndio maana unasikia kalamu salaf qalilun wa kathirul baraka, wa kalamu al-khalaf kathir wa qalilul baraka. Maneno ya waja wema yaliyotangulia yalikuwa ni machache sana, maneno yao ni madogo sana, lakini kathirul baraka, yana baraka nyingi sana. Wa kalamu al-khalaf, na maneno ya waliokuja baada yao, sasa maneno yao kathir, mengi sana. Wa qalilul baraka, na yana baraka chache sana, maneno yao ni mengi sana. Kuna watu ukiwafungulia kuzungumza hapo utashangaa, azungumza kama redio, lakini katika maneno yake anayozungumza baraka ndani yake ni chache sana. Angalia masalaf, mwanzie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume utiya jawami'ul kalim, amepewa mkusanyiko wa maneno. Ibara yake moja tu mwaweza mkaidadisi na mkatoa fawaid jamma, faida nyingi sana. Hivi ndivyo ilikuwa salafu. Kwa yule ambaye atakayekuwa ni mwingi wa kunyamaza katika sehemu yenye manufaa, huyu anaweza kuwaathiri watu wengi nyoyo zao, na akawa ni mchache wa maneno pia anaweza kuwaathiri watu sana. Lakini kuzungumza kunaambiwa kunaruhusiwa, lakini katika sehemu yenye manufaa. Amepokea Abu Ya'la na Al-Bazzar na wengineo, anasema alayka bihusnil khuluq, jilazimishe na tabia njema, waqulu samt, na unyamazaji wa muda mrefu. Jilazimishe na tabia njema, yani kuwa na tabia njema kwa mdogo, kwa mkubwa, kwa nani, kwa kuhuni, kwa kikongwe, nani, kuwa ni mwenye tabia njema. Waqulu samt, na pia uwe ni mrefu wa kunyamaza, utafakiri unayoyafanya, kabla ya kuyafanya umeyatafakari, umeyazingatia, unataka kuyazungumza umeyazingatia. Fawalladhi nafsi biyadihi, namuapia yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, ma tajammala alkhalaiq bimithlihima, hawajawahi kujipamba viumbe kwa mfano wa tabia njema na urefu wa kunyamaza. Yani sisi wanadamu hatujawahi kujipamba na vitu mfano wa hivi viwili vilivyokuwa vizuri. Hatujawahi kujipamba na vitu vizuri viwili mfano wa hivi. Yani kama wewe utakuwa na tabia njema, na wewe utakuwa ni mkimya mno, ni mnyamazaji sana kwa yale ambayo unaona hayana manufaa ya kuzungumza, basi kwa hakika umejipamba katika sifa iliyokuwa njema, umejipamba katika sifa iliyokuwa njema. Nimalizie na ya mwisho ili kesho pia apate nafasi ya kuzungumza na mengine. Katika njia za kuathiri, njia ambazo zinazoathiri nyoyo ni husnul istima' wa adabul insat wa adamu muqata'ati almutahaddith. Ni husnul istima', ni usikilizaji mzuri, yani mtu kuwa ni msikilizaji mzuri kabisa. Wa adabul insat, na pia kuwa na adabu ya ule ukimya wake, awe na adabu. Maana kuna mtu mwingine anakuwa ni mkimya lakini kwa jeuri, yani mkimya lakini jeuri inampelekea anakuwa mkimya. Akizungumza neno moja tu mnapigana, akifungulia domo lake la kuzungumza tu vurugu inaanzia hapo hapo. Kwa hiyo hata kule kukaa kimya kuwe ni kwa kukaa kimya kwa adabu, kwa adabu. Na vile vile wa adamu muqata'ati almutahaddith, na kuto kumkata au kumkatiza anayezungumza. Hii pia ni katika vitu vinavyoathiri nyoyo za mtu. Yaani wewe ukawa ni mzuri wa kusikiliza, na ukawa ni mkimya ambaye unanyamaza kwa adabu, na anayezungumza haumkatishi maneno yake, haya pia ni katika njia ambazo zinazopelekea nyoyo za mtu kuathirika. Ata anasema inna rajula, hakika ya mtu, la yuhadithuni bil hadith, hakika ya mtu ananihadithia mimi hadithi nyingi, ananielezea. Fa ansit lahu, bas mimi namnyamazia kimya, kaanni lam asma'ahu, ninakuwa kana kwamba sijamsikia kabisa anachozungumza. Yani namsikiliza anavyozungumza, kadhia yake anavyozungumza, habari yake anavyoizungumza, halafu ninakuwa kaanni lam asma'ahu, kana kwamba bila sijamsikia chochote, nimekaa kimya. Kama kutikisa kichwa, tunatikisa kichwa ndio, kama kuitika naam, ndio naam, mashallah, naam, hivyo. Kaanni lam asma'ahu, au ninakuwa kana kwamba sijamsikia kabisa. Waqad sami'tuhu qabla an yulada, na kwa hakika nishamsikia kabla hata hajazaliwa yeye. Yani haya mazungumzo anayozungumza nishakuyasikia kabla yeye kuzaliwa, maana yake nimeshayasikia kitambo sana. Lakini kwa sababu ni adab, waweza kuwa nazungumza mtu na mtu anachokwambia wewe ukijua, anachokuelezea wewe ukijua mwanzo mpaka mwisho, habari ushaipata mwanzo mpaka mwisho. Lakini masalafu walikuwa anavyohadithiwa na kuambiwa anakaa kimya kana kwamba yeye hajawahi kuisikia hiyo, lakini kumbe ameyasikia zamani sana. Na hii tabia watu wengi hatuna. Kisha kaa na mtu akwambia ah, ndo maana unamkatisha mazungumzo yake. Baada ya kumkatisha mazungumzo yake, waendeleza wewe, maana waachiwa sasa, wewe ndo umalizie sasa. Hizi ni katika tabia ambazo ni mutadawila zinazoenea. Lakini kitendo hichi cha mtu kukaa kimya na kumsikiliza naye kuambia na kuelezea, na kuto kumkata katika maelezo yake, kitendo kile kinaathiri nyoyo za yule mwenye kuzungumza, yani anaathirika, yani anakubajili na anaweza kukupa vitu vyote alivyo navyo kwa sababu wewe ni mkimya, msikivu, umekaa kwa adabu, yani hauna papara katika mazungumzo anayokupa. Hizi ni katika baadhi ya njia ambazo lau watu tukizitumia kwa udogo wake na ule hali yake ya kawaida, tukiutumia biaunillahi subhanahu wa ta'ala, zaweza kutusaidia katika kuziathiri nyoyo zetu, kama hili jambo la kuanza kwa salamu, kutabasamu, na vile vile kuwa ni mchache wa maneno, na vile vile kuwa na uzuri wa usikivu, na usimkate mtu katika mazungumzo yake, na uwe na adabu katika kunyamaza, usinyamaze kwa jeuri. Ah, nyamaza kwa maana ya kwamba hiyo ni adabu. Waongea na mkubwa wako, waongea na mzee wako, waongea na mwalimu wako, waongea na mdogo wako, waongea na mtu ana nafasi kwako wewe, au waongea na Muislamu wenzako ambaye mnalingana naye, sawa sawa, lakini ukamheshimu tu, ukawa unamsikiza kwa adabu, ukawa kwa utaratibu mzuri, kwa hakika kitendo kile kitamuathiri sana katika moyo wake na kukuona ya kwamba wewe ni mtu ambaye unayeweza kuelekeza jamii. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.